और ये सब लोग अल्लाह के आगे पेश होंगे। फिर जो लोग दुनिया में कमजोर थे वो बड़ाई बघारने वालों से कहेंगे कि हम तो तुम्हारे पीछे चलने वाले लोग थे, तो क्या अब तुम हमें अल्लाह के अजाब से कुछ बचा लोगे? वो कहेंगे, अगर अल्लाह ने हमें हिदायत दी होती तो हम भी तुम्हें हिदायत दे देते, चाहे हम चीखें चिल्लाएं या सब्र करें, दोनों सूरतें हमारे लिए बराबर हैं, हमारे लिए छुटकारे का कोई रास्ता नहीं।